Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy środę, 9 dzień października, jest piąta, czas na serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. Uchylenie immunitetów posłom Romanowskiemu i Wosiowi pozostaje w mocy, przypomina marszałek Sejmu. Izrael uderzył w placówkę Hezbollahu i irańskich gwardzistów w syryjskiej stolicy Damaszku. Syreny alarmowe zawyją w Warszawie, władze stolicy uspokajają. To nie jest alarm ze względu na jakieś zagrożenie, to po prostu przećwiczenie systemu. Jest komunikat marszałka Sejmu w sprawie posłów Marcina Romanowskiego i Michała Wosia. Uchylenie ich immunitetów pozostaje w mocy, podkreślił Szymon Hołownia, którego stanowisko opublikowała Kancelaria Sejmu. Jak zaznaczył, ewentualne ponowne zatrzymanie lub wniosek o aresztowanie posła nie wymaga nowej zgody parlamentu. Na stronie internetowej Sejmu podkreślono, że stanowisko marszałka to odpowiedź na pojawiające się w przestrzeni publicznej głosy. Chodzi o uchwałę Izby Karnej Sądu Najwyższego z końca września, która zdaniem PiSu i części prawników wskazuje, że Dariusz Korneluk nie pełni funkcji prokuratora krajowego. W związku z tym podpisane przez niego wnioski o uchylenie immunitetów posłom Marcinowi Romanowskiemu i Michałowi Wosiowi, którym prokuratura krajowa zarzuca nieprawidłowe wydawanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, miałyby być nieważne. 21 października były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernest Bejda zostanie ponownie wezwany na posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka mówi, że są narzędzia, dzięki którym będzie można przesłuchać świadka. Nie może być sytuacji, w których świadkowie nie stawiają się i pozostają bezkarni. To będzie kolejne wezwanie. Jeżeli kolejny raz się nie stawi, będziemy występować o doprowadzenie świadka. Wniosek do sądu o przymusowe doprowadzenie świadka może zostać złożony już po drugim terminie. W piątek na przesłuchanie po raz trzeci został wezwany były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Piotr Pogonowski. Władze Komisji Śledczej zapowiedziały, że jeśli świadek po raz trzeci nie zjawi się w Sejmie, skierują wniosek do sądu o przymusowe doprowadzenie. 7 osób, w tym kobiety i dzieci, zginęło w izraelskim nalocie na stolicę Syrii Damaszek. Izrael uderzył w budynek, który miał być zajmowany przez irańską gwardię rewolucyjną i libański Hezbollah. Korespondent AFP relacjonował, że spadające odłamki uszkodziły około 20 samochodów. Wcześniej syryjska państwowa agencja prasowa poinformowała o izraelskim ataku na budynek mieszkalny w dzielnicy Mazech, w której znajdują się kwatery główne służb bezpieczeństwa i ambasady. O 11 w Warszawie zawyją syreny. To test systemów alarmowych w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa. Władze stolicy i Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa podkreślają, że to próba i nie należy bać się nagłego alarmu. To nie jest alarm ze względu na jakieś zagrożenie, to po prostu przećwiczenie systemu. Jak zadziała system w momencie, kiedy zostanie ogłoszony alarm, a więc przesłanie informacji przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Nam chodzi o przetestowanie tego systemu, bo Warszawa prężnie się rozwija, rozbudowuje, chodzi o to, czy ten system jest wszędzie słyszalny. Mówi dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Jarosław Misztel. W Warszawie są 403 syreny alarmowe. System ostrzegania ma informować mieszkańców o klęsce żywiołowej, skażeniu, ataku terrorystycznym i innych zagrożeniach. Jest nowa partia na francuskiej scenie politycznej. Założyła ją siostrzenica Marine Le Pen, Marion Maréchal. Jej informacja ma ułatwić obozowi narodowemu zwycięstwo w przyszłych wyborach. Obrona chrześcijańskiego dziedzictwa Europy, walka z radykalnym islamem, ograniczenie imigracji i ochrona swobód obywatelskich. To główne założenia programu partii Identité Liberté, czyli tożsamość wolności. Do tej pory obóz nacjonalistyczny stawiał głównie na wyborców z niższej klasy społecznej. Celem Marion Maréchal jest przyciągnięcie nowego elektoratu, głównie klasy średniej, konserwatystów i przedsiębiorców. 34-letnia eurodeputowana nie ma prezydenckich ambicji. Z góry zapowiada, że za 3 lata w wyborach prezydenckich poprze swoją ciotkę. Przez lata Marion Maréchal powtarzała, że Marine Le Pen nie ma szans na przejęcie władzy. Teraz uważa, że jest to możliwe pod warunkiem, że będzie miała sojuszników, którzy poszerzą jej elektorat. Ostatnie sondaże dają liderce narodowców 35-40% poparcia w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to jeszcze warto sprawdzić prognozę pogody. Dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami na termometrach od 16 do 19 stopni na zachodzie, w centrum i na obszarach podgórskich, gdzie też trzeba będzie uważać na silny wiatr, zwłaszcza wysoko w Tatrach prędkość wiatru do 100 km na godzinę, w Sudetach do 90, a w Bieszczadach do 80. A jeszcze wracając do temperatury, najcieplej będzie na wschodzie, bo tutaj od 20 do 23 stopni Celsjusza. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 988 hektopaskali i przewiduje się jego spadek. 5 minut po godzinie 5, coś mi świta w Trójce. Grażyna Oczkowska program realizuje. Radek Nałęcz spędza ten czas przy mikrofonie. Mówimy Państwu dzień dobry, jesteśmy do 6. Teraz Duran Duran. Like the Wolf, czyli Duran Duran. 8 minut po godzinie 5. Coś mi świta w Trójce. 9 dzień października, czyli 283 dzień 2024 roku. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Arnold Bożydar, Dionizy, Dionizjusz, Ginter, Jan, Ludwik, Piotr, Sara i Wincenty świętują dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego od Trójki. O 6.49 wstanie dzisiaj słońce. O 17.56 z kolei zajdzie. Dzień będzie bogaty w wydarzenia. Między innymi dzisiaj Sejm rozpocznie 3-dniowe posiedzenie. Głównym punktem będzie rozpoczęcie prac nad rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2025, więc gorące dyskusje, między innymi z tego powodu. Tego możemy się też spodziewać. A dzisiaj na 2-dniowym posiedzeniu zbierze się też Senat. Izba zajmie się nowelą ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym i rozpatrzy ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W porządku obrad jest również nowelizacja ustawy o działalności lobbyingowej w procesie stanowienia prawa. To tyle, jeżeli chodzi o wydarzenia krajowe, a teraz temat związany właściwie z całym światem, no bo przecież takie kakao z rana na pewno sprawia, że dzień staje się piękniejszy. No, na równi myślę, że z herbatą, jak i z kawą właśnie. Ale nie pieniądze, a kakao to nowy cel złodziei w Afryce. Ze względu na niedobór tego surowca stał się on wyjątkowo cenny. O tym, dlaczego tak się dzieje, Bartosz Bielecki. roku na rok będziemy mieli do czynienia z coraz większą zmiennością tych cen. Jakub Olipra, starszy ekonomista w banku Crédit Agricole. Wynika to ze zmian klimatycznych, a konsekwencją tych zmian klimatycznych jest to, że warunki agrometeorologiczne, które w bardzo dużym stopniu determinują to, ile zbieramy surowców rolnych, jakie są zbiory, jaka jest ich jakość, one charakteryzują się coraz większą zmiennością. To już czwarty rok niedoboru ziaren kakaowca, a co za tym idzie, wzrostu cen. Tam, gdzie można zarobić, od razu pojawia się wielu chętnych. I to też takich nie do końca uczciwych. Władze Wybrzeża Kości Słoniowej zatrzymały ostatnio 33 ciężarówki, którymi złodzieje próbowali wywieźć ponad 1000 ton kakao do pobliskiej Gwinei. W Kamerunie rolnicy często na własną rękę bronią swojego dobytku, a kilku z nich zginęło z rąk złodziei. Wiadomo, że jak ktoś bardzo mocno drożeje, profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. To szczególnie organizacjom przestępczym opłaca się łupić i okradać. I tak to właśnie wygląda. Kakao, które stało się, no, można zaryzykować takie stwierdzenie, takim nowym złotem. 11 minut po godzinie 5 i Keen, Everybody's Changing muzycznie w Trójce w ramach audycji Coś mi świta.

to tu by me. To tu ma sens, ufaj mi. Aż mi gira w chatu ja fong. Aż mi dęba opada wok. Aż mi dęba dygają mri. Bo tu gleba ten suła sobi. Podaruj mi ogień, by móc tańczyć twoim krokiem. Podaruj mi GoPro Pong. Chcę dokładnie tańczyć to, co ty. Podaruj mi ogień, po to by móc tańczyć twoim krokiem. Podaruj mi GoPro Pong. Chcę dokładnie tańczyć tak jak ty. Ciało w ciało, chcę to samo. Jeszcze więcej, ciągle mało. Patrz tylko na mnie. Patrz tylko na mnie. Patrz tylko na mnie. Aż zaparuje parkiet. Podaruj mi ogień, by móc tańczyć twoim krokiem. Podaruj mi GoPro Pong. Chcę dokładnie tańczyć to, co ty. Podaruj mi ogień, a po to, by móc tańczyć twoim krokiem. Podaruj mi GoPro Pong. Chcę dokładnie tańczyć tak jak ty. Podaruj mi ogień, by móc tańczyć twoim krokiem. Podaruj mi GoPro Pong. Chcę dokładnie tańczyć to, co ty. Podaruj mi ogień, a po to, by móc tańczyć twoim krokiem. Podaruj mi GoPro Pong. Chcę dokładnie tańczyć tak jak ty. Ciało, ciało, chcę to samo. Jeszcze więcej, ciągle mało. Patrz tylko na mnie. Patrz tylko na mnie. Patrz tylko na mnie. Aż zaparuje parkiet. Ciało, ciało, chcę to samo. I jeszcze więcej, ciągle mało. Tańcz tylko na mnie. Tańcz tylko na mnie. Tańcz tylko na mnie. A zaparuje parkiet. I ogień to już za nami. Niedawno mówiliśmy o tym, że dwaj obywatele Stanów Zjednoczonych zostali skazani w Rosji w odrębnych sprawach, każdy z nich na 7 lat więzienia. Jeden to 30-letni żołnierz, a drugi 72-letni emeryt, który mieszka w ukraińskim Iziumie, obecnie okupowanym przez Rosjan. W Rosji do łagru można trafić za każde działanie, które nie spodoba się reżimowi. Dodatkowo rosyjskie władze przekształciły uniwersytety i szkoły w ideologiczne kuźnie wojskowych kadr. A więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Według reżimowych zwyczajów, jeśli obaj dobrowolnie poszliby na front walczyć przeciwko Ukraińcom, zapewne zostaliby ułaskawieni i wrócili do Rosji jako bohaterowie. Reżim właśnie takich ludzi, szczególnie młodych, potrzebuje. Dlatego mocno wziął się za indoktrynację studentów i uczniów. Moskiewski Uniwersytet Humanistyczny, założony w XIX wieku przez polskiego generała Alfonsa Szaniawskiego, aula do dziś nosi jego imię, wziął pod opiekę rosyjskich żołnierzy z oddziału Sparta, którzy atakują Ukrainę.

acknowledge you were a fake here. From there on you might just go. Na zegarze już 5:30, więc czas najwyższy na skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Uchylenie immunitetów posłom Marcinowi Romanowskiemu i Michałowi Wosiowi pozostaje w mocy, przypomina marszałek Sejmu. Szymon Hołownia podkreśla, że ewentualne ponowne zatrzymanie lub wniosek o aresztowanie posła nie wymaga nowej zgody parlamentu. Stanowisko marszałka opublikowała Kancelaria Sejmu. Jak zaznacza to odpowiedź na pojawiające się w przestrzeni publicznej głosy kwestionujące decyzję o uchyleniu immunitetów. Rząd przygotuje stanowisko dla prezydenta Andrzeja Dudy na spotkanie grupy kontaktowej do spraw Ukrainy, które odbędzie się już w sobotę w niemieckim Ramstein. Premier Donald Tusk zwrócił się w tej sprawie do ministrów spraw zagranicznych i obrony. Prezydent podjął decyzję, że chce reprezentować polskie władze na tym spotkaniu zgodnie z zasadą, że w tych sprawach działamy razem. Ja tego nie kwestionuję, ale chciałbym, żebyście panowie przygotowali precyzyjne stanowisko rządu polskiego, tak aby prezydent wiedział, co mam zaprezentować na spotkaniu w Ramstein. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że w Ramstein przedstawi swój plan zwycięstwa w wojnie z Rosją. Spektakle, warsztaty, konferencje i spotkania w Teatrze Pinokio w Łodzi. Rozpoczął się Międzynarodowy Kongres Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży. Będziemy rozmawiać o nowych czasach w sztuce dla młodego odbiorcy, mówi kurator Bartosz Kurowski. Będziemy splatać różne podejścia do teatru, teoretyczne i praktyczne. Zaprosiliśmy osoby z różnych stron świata, praktyków i teoretyków po to, żebyśmy porozmawiali o tym, jak ten teatr dla dzieci i młodzieży powinien wyglądać. Międzynarodowy Kongres Sztuk Performatywnych w Łódzkim Teatrze Pinokio potrwa do piątku, a pełny serwis Trójki o 6:00. Jeszcze kilka zdań o pogodzie. Temperatura dzisiaj od 16 do 19 stopni na zachodzie, w centrum i na obszarach podgórskich, do 20-23 na wschodzie i tutaj najcieplej. W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. A już za chwilę o pewnym plebiscycie, niezwykle istotnym, bo to plebiscyt nauczyciel roku 2024. Poznaliśmy już wyniki tego plebiscytu, tego rankingu i z przyjemnością o nim Państwu opowiemy. Won't you give me some?

W ostatniej chwili zdania znajdujesz rym. Czarujesz uśmiech, kiedy mój dzień był zły. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko, ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko, ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Za daleko, za wysoko, Mrozu i Vito Bambino. Za 17 minut, godzina 6, w Sztokholmie zostanie dziś ogłoszony tegoroczny laureat albo laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. W poprzednim roku nagrodę tę otrzymali badacze pracujący w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej za odkrycie i syntezę kropek kwantowych najmniejszych cząstek w nanotechnologii. A jedyną polską noblistką w dziedzinie chemii jest Maria Skłodowska-Curie. Przypominamy, otrzymała nagrodę w 1911 roku za odkrycie polonu i radu, a wcześniej w 1903 roku otrzymała Nagrodę Nobla z fizyki za badania nad odkrytym przez męża i współpracownika zjawiskiem promieniotwórczości. Dzisiaj zostanie ogłoszony laureat bądź laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. To przypominamy, to jeszcze przed nami. A wczoraj poznaliśmy laureatów w dziedzinie fizyki. Zostali nimi Amerykanin John J. Hopfield i Kanadyjczyk Jeffrey E. Hinton. Komitet noblowski uhonorował naukowców za odkrycie umożliwiające uczenie się maszyn i rozwój sztucznej inteligencji, a więcej na ten temat już teraz Katarzyna Ingram. Tegoroczni nobliści rozpoczęli pracę nad sztucznymi sieciami neuronowymi jeszcze w latach 80. XX wieku. Do swoich badań wykorzystywali narzędzia fizyczne, ale jak mówi profesor Rafał Demkowicz-Dobrzański z Uniwersytetu Warszawskiego, dzisiejsza nagroda to nie do końca nagroda z fizyki. To jest pierwsza nagroda Nobla, którą ja bym określił, że to jest nagroda za sposób przetwarzania informacji. Czyli właśnie dlatego mówię, że jest nagroda z informatyki, tak? Żadne prawo fizyki nie zostało odkryte, żaden eksperyment nie został prowadzony, chyba że uznamy, że eksperyment na komputerze, czyli symulacja pewnego procesu obliczeniowego na komputerze, jest eksperymentem. I w tym sensie można powiedzieć, że ta Nagroda Nobla została przyznana za pokazanie, że rzeczywiście sieci neuronowe są w stanie wykonywać zadania, których wcześniej się rzeczywiście nie spodziewaliśmy, że będą w stanie aż tak dobrze robić. Profesor Andrzej Wysmołek z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego odpiera zarzuty, że nagroda nie jest związana z fizyką. J.J. Hopfield to jest fizyk rasowy, fizyk ciała stałego, który rozpoczynał swoją karierę badając ekscytony, badając bardzo podstawowe zjawiska w półprzewodnikach. Jak się już tym znudził, on przeniósł się do tych neuronauk, prawda, i wniósł coś nowego. I to coś nowego to bazuje, czy, przepraszam za słowo, ale wykorzystuje wiedzę fizyczną. Tam są te wszystkie procesory, które są używane do tego, żeby w sztucznych sieciach neuronowych. To jest wszystko, co jest dzieło, które w jakiś sposób wykorzystuje fizykę. Wyniki badań laureatów przydatne są na przykład w rozpoznawaniu twarzy, w automatycznych tłumaczeniach, w analizie badań medycznych, w prognozach cen czy programach do rozpoznawania pisma. Dzięki badaniom tegorocznych noblistów możliwy był także rozwój sztucznej inteligencji. Nominacje i dokumenty dotyczące wyboru pozostają tajne przez 50 lat. Nobliści o werdykcie dowiadują się chwilę wcześniej, najczęściej telefonicznie od sekretarzy poszczególnych komitetów. Bywa, że z uwagi na różnicę czasu niektórzy są budzeni w środku nocy lub jest im trudno rozmawiać. Do Olgi Tokarczuk zadzwoniono na przykład, gdy pisarka jechała samochodem na targi książki w Niemczech. Za 14 minut 6. Lord, it don't leave me all by myself. Lord, it don't leave me. Za 11 minut szósta to Moby, który tak fajnie nam towarzyszył o poranku. A co po godzinie szóstej poranne zapraszamy do trójki. No i dzisiaj Robert Grzędowski, a w tym programie między innymi do godziny dziewiątej o oszustwach na osobach starszych, do których dochodzi regularnie i wszelkimi metodami. Będziemy Państwu mówić, ale też ostrzegać i przestrzegać. Będzie także nowy cykl Kuby Ambrożewskiego, piosenka do wyjaśnienia. Sam jestem bardzo ciekawy, o czym dzisiaj Kuba nam opowie, ale też przypominamy, że o 8.13 bez uników rozmowa polityczna w Trójce. Dzisiaj gościem Renaty Grochal będzie Aleksander Kwaśniewski. Nieszczęściu los bił na oślep. Szybko przestałam być dzieckiem, czy choć przez chwilę byłam nim. I naprawdę nic to ludzkie mi obce. Zabawne, jakie rzeczy potrafią czasem do głowy przyjść. A ja za dużo widzę, zbyt mocno czuję. Jenny, mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiem. Rozpalona Jenny, co w jej głowie siedzi. Mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona Jenny, co w jej głowie siedzi. Jenny i Edyta Bartosiewicz. A oprócz tego jeszcze skłamałam na płycie Dziecko, bo te dwa utwory były singlami promującymi album, który został wydany w 1997 roku. No i właściwie i Jenny, i skłamałam, dotarły do pierwszego miejsca listy przebojów programu trzeciego. Zresztą aż 16 piosenek znalazło się na szczycie listy przebojów programu trzeciego, biorąc pod uwagę całą twórczość Edyty Bartosiewicz. Albumy sprzedały się w łącznym nakładzie ponad 1 000 000 egzemplarzy. No to jeżeli jesteśmy przy okazji listy trójki, no to warto wspomnieć o pierwszej trójce. Lista przebojów Piotr Metz w każdy piątek po godzinie 19 prezentuje wyniki głosowania. Na miejscu trzecim ostatnio Nick Cave and the Bad Seeds, a przecież jutro i pojutrze dwa koncerty w Polsce promujące najnowszą płytę. Także do zobaczenia w Łodzi, ale też pozdrawiamy tych, którzy wybierają się do Krakowa. Grażyna Oczkowska, Radek Nałęcz, dziękujemy, a za chwilę Robert Grzędowski i poranne zapraszamy do trójki. Love, if you're near, don't tell it like it is, 'cause I don't know how to hear or to learn, 'cause I wanna be in love without being loved in return. But hold me close, 'cause I wanna feel your fire like signals on the coast, and let it rage like the end of everything in this epoch, in this age. Part of me behind that only wants to grieve, and in this light I can see you as you are, and your frailty in your might. There is only you and me in this light. I don't wanna get up now. There is nothing for me in these past lives. There is only what I wasn't yet. A mess of everything, dear, by being scared of what you give me. I am sorry unequivocally. Zapraszamy do reklamy. Oh, co za noc. Patrz, ile gwiazd. Ile? W ogóle nie jesteś romantyczny. Nie jestem romantyczny, jestem konkretny. Na przykład wiem, ile jest gwiezdnej kasy. Ile? Ha, nawet 2 000 000. Wow. Na 25-lecie zdrapek wielki debiut. Nowość, zdrapka gwiezdna kasa. Wygraj nawet 2 000 000 złotych. Kupuj w punktach Lotto.